nie żyje. Zamęczyłaś rodziców pytaniami? O Jezu. Dobre pytanie na koniec. No, poza tym nie będzie brała roboty do domu. No tak. Oj, żebyś się nie zdziwił. Jak się w lodówce coś znajdziesz? No dobrze, słuchajcie, tu postawimy kropkę. To był bardzo fajny czas, bardzo wam dziękujemy. Cieszymy się, że mogliśmy was poznać, że mogli was posłuchać nasi słuchacze. No i edukujmy się, tak? Przede wszystkim się edukujmy. Pamiętajmy o tym, że woda jest żywiołem, że woda jest niebezpieczna, ale jeżeli się wyedukujemy, nauczymy, najlepiej od dziecka, nie będziemy mieli tego problemu. Woda jest fajna, tylko trochę szacunku do niej. Woda ma być przyjemnością, ale z głową. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jest ich tylko trzech, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta. Występ zespołu Duch Delta w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w niedzielę o 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci. Witam Państwa. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. W dzisiejszym trójkowym archiwum koncertowym usłyszymy koncert wirtuoza gitary Janusza Strobla. Znakomity gitarzysta i kompozytor, autor wielu piosenek należących do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej, wykonywanych przez m.in. Hannę Banaszak, Ewę Bem, Edytę Geppert, Irenę Santor i Łucję Prus. Artysta charakteryzuje się wielką kulturą, dobrym gustem i odrobiną szaleństwa, a na poważnie przede wszystkim wielkim kunsztem wykonawczym. Polski mistrz bosanowy zagrał w Trójce w składzie Piotr Biskupski, perkusja, Mariusz Bogdanowicz, kontrabas i Janusz Strobel, gitara. Oto Janusz Strobel Trio w Trójce na koncercie nagranym w 1995 roku. Thank you.

Thank you.

Thank you.